Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat. Bona tarda i benvinguts a l'EITI. El programa Revival on intentem fer un repàs a la música dels 80, passant any a any per les millors cançons de la dècada. Ja saps que si t'agrada la música de l'EITI és molt fàcil, poses en el Google EITI i et sortiran doncs, els programes anteriors, el nostre blog i els recopilatoris que hi hem editat perquè te'ls puguis descarregar gratuïtament i sentir tota la música. Va, no ens entretenim i comencem en 1980. Ens n'anem amb la formació de Blue Brothers amb el seu mític Everybody Needs Somebody. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Començàvem a l'AT amb força, Everybody Needs Somebody, de la formació de Blue Brothers, 1980. I no perdem el ritme perquè en 1981 la formació de Pointer Sisters ens duia aquest I'm So Excited. We'll put all of the things in. amb The Pointer Sisters 1981 amb el tema I'm So Excited. I ara anem a un tema que es va fer més famós, jo que diria que més que el tema, la seva coreografia. És de les més ballades de la història. Venia des de 1982 i és el gran Michael Jackson amb el mític Thriller. Inside a corpse's shell. I'm gonna bring it. stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Un dels riures més famosos de la història. Aquest videoclip, la veritat, és que té més rècords Guinness que el propi llibre. Perquè és el videoclip més llarg de la història, amb més de 15 minuts de coreografia. I marxem a 1983. I marxem amb la formació Trans-X. I aquest famós Living on Video. implies. You look at me with a smile. It's a computer fantasy. It is waiting for you and me. Living. Living. Living on video. Living. Per 180, Living on Video 1983, de la formació Transacts. I ara anem a un cantant que és força, força guapo, per dir d'alguna manera. Ell és George Michael, dins de la formació Wham. I en 1984 ens portava aquest Freedom. I'm a baby and I Radios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radios Limitat. 24 hores al teu costat. I després d'aquest inici tan gran, presentem el tema de 1985 de la formació Torre Vado, el famós Living in a Shadow. Leaving in the shadow. Hey, you got to know. el tema Living in a Shadow 1985 de la formació Torrevado. I ja marxem amb una de les grans, 1986. Madonna ens portava una versió extended del seu famós Who's That Girl? We'll be right back. 1986, Who's That Girl, Madonna. Ja passem a un altre tema. Anem a sentir Espagna. 1987, ens portem en aquest Call Me. Hey! Doncs ja ho deixaven ben clar la formació espagna Call Me, 1987, i ara marxem, com és normal, en 1988. Un tema molt alegre, anomenat Gimme Hope Johanna. Ens la portava Eddie Grant. Final de la nostra dècada en 1989 i ho fem amb un tema contundent de la formació Transmission BAM. I amb aquest Baby I Don't Care. Forever and a day. Yeah. A l'hora d'acomiadar el programa amb un tema doncs, que és una versió dels anys 80. En aquest cas, marxem a sentir una versió que van fer la formació Scanners en 1995 d'un tema original de la formació d'en Jericho de 1988, el tema Big Area. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu. I was shattered by your Radios Limitat veia 91.6 FM.